Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 552 sayılı bildiri. Ege Denizi. 12 Mayıs 2018 saat 00:01'den 18 Mayıs 2018 saat 23:59'a kadar aşağıda sınırlanmış saha içinde askeri eğitimler yapılacaktır. 38 derece 39 dakika 39 saniye kuzey, 26 derece 40 dakika 22 saniye doğu. 38 derece 39 dakika 17 saniye kuzey, 26 derece 42 dakika 36 saniye doğu. 38 derece 37 dakika 44 saniye kuzey, 26 derece 44 dakika 37 saniye doğu. 38 derece 37 dakika 44 saniye kuzey, 26 derece 40 dakika 22 saniye doğu. 553 sayılı bildiri. Ege Denizi. 12 Mayıs 2018 saat 23:59'dan 18 Mayıs 2018 saat 23:59'a kadar aşağıda sınırlanmış saha içinde askeri eğitimler yapılacaktır. 40 derece 6 dakika 30 saniye kuzey, 25 derece 49 dakika doğu. 40 derece 6 dakika 30 saniye kuzey, 26 derece 5 dakika doğu. 40 derece 3 dakika 51 saniye kuzey, 26 derece 5 dakika doğu. 40 derece 3 dakika 51 saniye kuzey, 25 derece 49 dakika doğu. 554 sayılı bildiri. Akdeniz. 12 Mayıs 2018 saat 00:01'den 18 Mayıs 2018 saat 23:59'a kadar aşağıda sınırlanmış saha içinde askeri eğitimler yapılacaktır. Saha 1. 36 derece 38 dakika 24 saniye kuzey, 34 derece 23 dakika 18 saniye doğu, 36 derece 37 dakika 12 saniye kuzey, 34 derece 24 dakika 14 saniye doğu, 36 derece 35 dakika 43 saniye kuzey, 34 derece 21 dakika 37 saniye doğu, 36 derece 36 dakika 52 saniye kuzey, 34 derece 20 dakika 32 saniye doğu. Saha 2. 36 derece 43 dakika 3 saniye kuzey, 34 derece 35 dakika 21 saniye doğu. 36 derece 42 dakika 57 saniye kuzey, 34 derece 35 dakika 39 saniye doğu. 36 derece 37 dakika 41 saniye kuzey, 34 derece 32 dakika 31 saniye doğu. 36 derece 37 dakika 47 saniye kuzey, 34 derece 32 dakika 14 saniye doğu. 557 sayılı bildiri. Karadeniz. 41 derece 16 dakika 50 saniye kuzey, 31 derece 24 dakika 4 saniye doğu mevkiindeki Ereğli Limanı Kuzey Mendirek Sis Düdüğü geçici olarak faaliyet dışı kalmıştır. 560 sayılı bildiri. Ege Denizi. Askeri eğitimler 12 Mayıs 2018 saat 23:59'dan 16 Mayıs 2018 saat 6'ya kadar ve 18 Mayıs 2018 saat 1'den 18 Mayıs 2018 saat 23:59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 30 dakika 15 saniye kuzey, 25 derece 59 dakika 24 saniye doğu. 40 derece 33 dakika 24 saniye kuzey, 25 derece 59 dakika 24 saniye doğu. 40 derece 33 dakika 24 saniye kuzey, 26 derece 13 dakika 30 saniye doğu. 40 derece 30 dakika 15 saniye kuzey, 26 derece 13 dakika 30 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.